شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که نقاش بال پروانه هاست. سلام به روی ماه شما فرشته های قشنگم، شبتون بخیر. به به، چه بهار خوشگلی نه بچه ها؟ همه جا بوی بهار میده، همه جا بوی سبزه میده. بله، خوش به حال ما که هم شکوفه‌های قشنگ رو داریم، هم شما گل‌های باغ زندگی رو. گلای قشنگی هم خیلی مراقب خودتون باشین که این روزا سلامت باشین. خب، با این امید بریم سراغ قصه‌مون. اسمش هست دلمون برای سینا کوچولو تنگ شده. تازه بهار شده بود، تپه بلند دهکده پر از علفهای سبز و گلهای رنگارنگ بود. پروانه ها از پیله هاشون در اومده بودن و روی گلا بازی می کردن. خبر اومدن بهار رو به همه می دادن. بالای تپه خونه سینا اینا بود. سینا خیلی از اومدن بهار خوشحال بود، دلش میخواست بره بیرون و روی سبزه ها بازی کنه، ولی نمیتونست چون مریض بود. چند روز گذشت و سینا هنوز بیرون نیومده بود. گلها و پرنده ها و ماهی های رودخونه دلشون برای سینا تنگ شده بود. آخه سینا خیلی اونا رو دوست داشت و قبل از بهار همیشه باهاشون حرف میزد، مراقبشون بود، به گلا آب میداد، به ماهیا نوم میداد، براشون آواز میخوند. خلاصه تمام سال، البته سال قبل، سینا و گلها و ماهیا با هم بازی کرده بودن، بهشون خوش گذشته بود. اما امسال که بهار اومده بود، سینا مریض شده بود، نتونسته بود بره پیش اونا. تو این چند روزم که بهار اومده بود، گلا هی میگفتن آخه پس چرا سینا نمیاد تا برامون آواز بخونه؟ ماهیا میگفتن چرا نمیاد بهمون غذا بده؟ همه دلشون برای سینا تنگ شده بود. اونا گفتن با قصه خوردن کار درست نمیشه، ما باید یه کاری بکنیم تا سینا زودتر بیاد پیشمون. ماهیا به پروانه گفتن پرواز کن و از پنجره اتاق برو و از سینا خبر برامون بیار. پروانه هم تندی بال زد و رفت. هنوز چیزی نگذشته بود که برگشت و گفت سینا مریضه، سرما خورده، ولی مامانش براش یه سوپ خوشمزه درست کرده بود، داشت بهش میداد که بخوره. مامانش بهش گفت که میتونه تا دو روز دیگه بره بیرون. دو روز گذشت و سینا که حسابی استراحت کرده بود، حالا قوی و سالم، بله، آمد بیرون و به همه گفت سلام. بعد سینا و ماهیا و گلها با هم شعر بهار رو خوندن و دوباره بازی و خوشحالی کردن. گلگلیای من، میدونم که مراقب خودتون هستین، اما گاهی هوای بهار میبینید که صبح یه جوره، ظهر یه جوره، شب یه جوره، یه دفعه سرد میشه، یه دفعه گرم میشه. آره، حتما یه چیز اضافه همراهتون داشته باشین و مراقب خودتون باشین که سرما نخورین. آخه حیفه که تو این ایام آدم بیمار باشه، درسته؟ بیماری از همه شما دور دور دور. براتون آرزوی بهترینا رو دارم که چی میتونه باشه؟ سلامتی و سلامتی و بازم سلامتی. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و میگم شب بخیر، خدا نگهدار.